Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda dziękuje rolnikom za zapewnienie dostaw żywności w dobie pandemii. Na spotkaniu z sadownikami mówił też o suszy i sposobach na poprawienie tej sytuacji. Statystyki wskazują, że szczyt zachorowań na koronawirusa mamy już za sobą. W Trójce powiedział o tym krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Dobre myśli o przyszłości pomogły wygrać z chorobą. Pan Edmund, z którym rozmawialiśmy, ma 90 lat i pokonał koronawirusa. Za zapewnienie dostaw żywności dziękował rolnikom prezydent Andrzej Duda. Razem z ministrem rolnictwa odwiedził sadowników pod Grójcem na Mazowszu. Jednym z głównych tematów rozmowy była susza. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, o jakich rozwiązaniach, które mogą pomóc rolnikom w obecnej sytuacji, mówił prezydent? Prezydent zapewniał, że do rolników, którzy jeszcze nie otrzymali pieniędzy za ubiegłoroczną suszę, trafi zaległe wsparcie. Mówił o tym, że będą mogli liczyć na nie również w tym roku, jeśli sytuacja się powtórzy i zostaną poszkodowani przez suszę. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też, że w najbliższych dniach rozstrzygane są przetargi na ponad 600 niewielkich obiektów hydrologicznych. To są te elementy tak zwanej małej retencji, tej najdrobniejszej, ale to jest element całego wielkiego planu tworzenia retencji w Polsce, poczynając od 9 dużych zbiorników retencyjnych poprzez 30 mniejszych zbiorników, aż do tych najmniejszych obiektów retencyjnych, bo w istocie prawda jest taka, że musimy zmienić podejście i prowadzić tą retencję na tym poziomie najbardziej podstawowym w zasadzie w każdym gospodarstwie. Mówię o gospodarstwach rolnych. Prezydent zwrócił się też do mieszkańców gospodarstw domowych, by oszczędzali wodę. Mówił, że nie zatrzymujemy 75% deszczówki, a powinna podlegać retencji i być ponownie wykorzystana. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Szczyt zachorowań na koronawirusa możemy mieć już za sobą. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Jak wyjaśniał, wskazują na to statystyki zachorowań. Każda epidemia generalnie przebiega według krzywej Gaussa. Rośnie, rośnie, osiąga plateau, potem gdzieś kiedyś spada. My już zaczynamy troszeczkę zjeżdżać w dół, troszeczkę, mam nadzieję. Teraz punkt kluczowy to jest fakt niewprowadzenia zakażenia w grupy osób, które są niesłychanie wrażliwe na zakażenie, czyli zbiorowiska osób starszych, chorych, biednych. Profesor wyjaśniał też, że liczba zachorowań może być większa niż pokazują to statystyki, gdyż wiele osób przechodzi zakażenie bezobjawowo. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzi jedna osoba, sprawdzamy rodzinę i rodzina też jest zakażona, a nie ma objawów klinicznych. Więc jeżeli przyjmiemy maksymalną, potencjalną liczbę w tej chwili zakażonych, to mamy 11 tysięcy rozpoznanych zakażeń, to proszę sobie to pomnożyć razy 4 i mniej więcej mamy liczbę osób, która uległa zakażeniu w Polsce. A według ostatnich informacji resortu zdrowia podanych po 10 zmarło 8 osób z koronawirusem, a u kolejnych 187 potwierdzono zakażenie. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie śląskim 75, w pomorskim 35, 24 w dolnośląskim, po 16 w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a także po kilka w małopolskim, zachodniopomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim oraz jeden przypadek w podkarpackim. W tym momencie w Polsce jest 12 089 osób zakażonych koronawirusem. W sumie zmarło 570, a prawie 2700 wyleczono. Wyzdrowienie nie byłoby możliwe, gdyby nie wysiłek i ogromne poświęcenie lekarzy ze szpitala specjalistycznego w Zgierzu. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił 90-letni pan Edmund z Łodzi, który wygrał walkę z koronawirusem. To, że w starciu z koronawirusem wyszedłem zwycięsko, to nie jest moja zasługa. Moja być może jest tylko malutka bardzo, ale to jest zasługa całego personelu szpitala. Doprowadził mnie, tak żartobliwie mówiąc, do stanu używalności. Na pytanie, co pomogło w walce z chorobą, pan Edmund mówi krótko: pozytywne nastawienie do świata, nawet jeśli ma się już 90 lat. Chciałem wlać trochę otuchy w tych, którzy są zbliżeni do mojego wieku, że z tą chorobą, jeżeli będzie się optymistycznie patrzeć w przyszłość, będzie się miało dobre myśli, można wygrać. Spośród osób zakażonych w szpitalach leczonych jest niespełna 3000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Zachęcamy Państwa do tego w znakomitym towarzystwie. Za nami gitara Jeffa Becka i głos Johnny'ego Deppa z zapowiadanej płyty, pierwsza piosenka Isolation. Bardzo jestem ciekawa tej współpracy między aktorem, wokalistą i gitarzystą. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem też bardzo ciekawa, jak dalej się będzie rozwijała kariera Johnny'ego Deppa, bo wydaje się, że filmowo trochę utknęła w martwym punkcie. Chociaż oczywiście te dekady fantastycznych filmów teraz mogą nas zaprowadzić w bardzo różne rejony. Wystarczy na przykład podążyć za Johnnym Deppem i jego współpracą z Timem Burtonem, żeby fantastyczne filmowe światy odkryć. Z rekomendacjami książkowymi z kolei napisała do mnie na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl pani Magda. I ta książka, którą pani Magda poleca, to jest piękny ekwiwalent podróży, bo to Kocie Chrzciny, Lato i zima w Finlandii Magdaleny Sicz. Znając tę książkę, również podpisuje się pod tą podpowiedzią pani Magdy i jeszcze przejęzyczyłam się przy nazwisku autorki, Magdalena Sic oczywiście. Jeszcze pani Barbara napisała. Pani Barbara, jak wielu z nas, postanowiła dokończyć te książki, które niedokończone czekały na swoją kolej. Jestem przekonana, że i państwo mają taki zestaw ze sterczącymi zakładkami w różnych miejscach. U pani Barbary to Władcy jedzenia Stefana Liberti, Kawa Bożidara Jezernika, Bieguni Olgi Tokarczuk, The Beast Lalin Poli, Coś, które nadchodzi, architekturę XXI wieku i Język wzorców Christophera Aleksandra. Bardzo ciekawy zestaw. Ale pani Barbara na ten czas szczególnie poleca także doktorów Ericha Segala. Do tej propozycji również się dołączam, a poczta rekomendacji książkowo-serialowo-filmowych działa pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przy okazji przypomnę, że na facebookowym profilu mojej audycji ABC Popkultury szereg rekomendacji filmowych, serialowych, książkowych, komiksowych i codziennie propozycja filmu na uspokojenie dla wszystkich grup wiekowych. 19 minut po 11:00 przed nami teraz propozycja dla dzieci i młodszej młodzieży. Trójka poleca. Do teatru zaprasza Jan Niebudek. Dziś się zabieram naszych najmłodszych słuchaczy do wrocławskiego Teatru Lalek. Od lat znajdziemy na tej scenie mądre spektakle dla najmłodszych i ich rodziców na podstawie klasyki, ale i najnowszej literatury, która zanim znalazła się na scenie, zdążyła zdobyć uznanie pedagogów i psychologów. Po pierwsze Tęcza, spółdzielnia bajek Tęcza. Teatr Lalek powołał do życia w czasach pandemii przedsięwzięcie działające w sieci, które połączy twórcze zaangażowanie młodych widzów z talentem Marii Wojtyszko, kierowniczki literackiej sceny. Wystarczy, że do teatru wyślemy także w formie online pracę, dzieło młodego artysty lub artystki. Może być to rysunek, który opiszemy, a pani Marysia, bo pod takim pseudonimem ukrywa się Maria Wojtyszko, napisze na tej podstawie bajkę, którą następnie przeczytają aktorzy teatru, oczywiście online. A ponieważ artyści nie lubią mieć zbyt łatwo, to obiecują, że uwzględniona zostanie każda praca. Czy zatem słuchają nas młodzi artyści? Świetnie. Wasi rodzice powinni wejść na stronę wrocławskiego Teatru Lalek i poszukać informacji na temat spółdzielni bajek Tęcza. Tam wszystkie informacje. To jednak tylko początek. Teatr prezentuje też wybrane archiwalia. W 2014 roku zamówił u młodych autorów słuchowiska dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Cykl zatytułowany Jasiek i... prezentowany był na scenie w formie czytań performatywnych i gromadził tłumy młodych widzów. Teraz można je odsłuchać w sieci na stronie teatru. Kolejne słuchowisko w najbliższą niedzielę. Teatr na wynos to z kolei materiały, które możemy wykorzystać jako punkt wyjścia do zajęć czy zabawy z dziećmi, zawsze zbudowane wokół i wychodzące od konkretnego spektaklu z repertuaru teatru. I tak na przykład tematy związane z nauką znajdziemy w lekcji wokół spektaklu Tesla vs. Edison, z prądem czy pod prąd, a w lekcji inspirowanej spektaklem Ziemianie, gdyby Ziemia mogła mówić,

To z mojego osobistego archiwum Gogol Bordello i My Companiera. Katarzyna.Borowiecka@radio.pl to adres, pod który Państwo piszą. Pani Jola i Pani Dagmara wspomniały o serialu Unorthodox. Ja też o tym serialu kilka tygodni temu Państwu opowiadałam. Znakomity serial, dosyć krótki, więc nie jest to duże zobowiązanie czasowe. Na podstawie książki Debory Feldman Unorthodox, jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, i to właściwie ten podtytuł zamyka w sobie tę historię i podpowiada nam, czego możemy się spodziewać. Ja tylko dopowiem, że twórcy serialu bardzo mocno się przyłożyli do tego, żeby ten świat Williamsburga, ten świat wspólnoty zamkniętej, wspólnoty hasyckiej odtworzyć, a też znakomita izraelska aktorka w roli głównej, w roli Esti, 19-letniej bohaterki, która właśnie z Nowego Jorku ucieka do Berlina, żeby zobaczyć, jak wygląda inne życie, żeby poznać inny świat. Unorthodox, ten serial Państwu polecamy razem z panią Jolą i z panią Dagmarą. Jeszcze kilka tytułów może, to jest też moment, wydaje mi się, żeby powrócić do klasyki serialowej, ale już z tej złotej ery telewizji. Tytuł, który mi przychodzi do głowy, zwłaszcza po tym, jak wczoraj przeczytałam artykuł zatytułowany Dlaczego The Wire, czyli Prawo ulicy, to najlepszy serial wszechczasów, więc serial Prawo ulicy to jest 5 sezonów znakomitej gangstersko-policyjnej opowieści z Baltimore, stworzonej przez Davida Simona, czarodzieja telewizyjnego. Państwu polecam. David Simon oczywiście ma wiele propozycji. Ta ostatnia to na podstawie Philipa Rotha Spisek przeciwko Ameryce. To też serial, który myślę warto wpisać na swoją listę do obejrzenia. To alternatywna historia Stanów Zjednoczonych. Kto zna książkę Philipa Rotha, ten wie mniej więcej, o co chodzi. Polecam Państwu, proszę się zainteresować. A jeśli chodzi o alternatywne historie, to nieco lżejsza historia, nieco bardziej popkulturalna, że tak powiem. To na podstawie z kolei Philipa K. Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku. Piękna płyta ukazała się towarzysząca temu serialowi. Płyta, która nosi tytuł Resistance Radio. I tam wersje utworów doskonale znanych, ale takie, które mogłyby się znaleźć w tej alternatywnej, przedstawionej na ekranie rzeczywistości. Jest na tej płycie między innymi ta piosenka w wykonaniu Sharon Van Etten. Hi, this is Jack Savoretti here asking you all to please stay at home with Troika. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars grow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why. Don't they know Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. To Trójka, 29 minut pozostało do 12. Swoje serialowe propozycje ma dla Państwa Łukasz Adamski. Adamski, seryjny. Przez ponad pół wieku była polityczną ikoną. Wpływała na percepcję prezydentów USA i wydawała książki sprzedające się w milionowych egzemplarzach. Do kongresu startowała już w latach 50. XX wieku, gdy rola kobiet w polityce była, mówiąc delikatnie, znikoma. Zaczęła pracować w wieku lat 16, by opłacić swoją edukację. Skończyła w końcu Harvard. Jeden z najpopularniejszych prezydentów USA w historii zawsze odbierał od niej telefon. W czasie emancypacji kobiecej w burzliwych latach 70. stała na barykadach, inspirując miliony amerykańskich kobiet. Zawsze elegancka, zawsze uśmiechnięta, zawsze rzeczowa i błyskotliwa. Nawet gdy nie miała racji. Jednym słowem, prawdziwa feministka. Nieprawdaż? No nie, bo nazywają ją do dzisiaj antyfeministką. Zresztą ona sama też tak się określała. Krzyczano, że zdradziła swoją płeć i powinna spłonąć na stosie. Dlaczego? Ano dlatego, że niezłomnie walczyła przeciwko równościowym poprawkom do konstytucji, które jej zdaniem miały pozbawić kobiety alimentów i spowodować, że będą wysyłane na front w wojnach amerykańskiej armii. Nie miała w tym do końca racji, co nie zmienia faktu, że w innych sporach ideologicznych cięła językiem z siłą miecza Oren i She z Kill Billa. Phyllis Schlafly była ikoną amerykańskiej prawicy. Uwielbiał ją sam Ronald Reagan. Nic dziwnego. Miała antykomunistyczne cojones większe niż wielu jego doradców. W wieku 92 lat, tuż przed śmiercią, stanęła u boku Donalda Trumpa, czym zdumiała dużą część partii republikańskiej. The Sweetheart of the Silent Majority nazywano ją. Ukochana milczącej większości, do której odwoływał się zarówno Nixon, jak i Trump. W serialu Mrs. America, bardzo znaczący tytuł, wciela się w nią Kate Blanchett. Bez wątpienia zgarnie za tą rolę Złotego Globa. Jest kapitalna jako Schlafly. Silna i krucha. Przebiegła, ale też ciepła. W końcu mówimy o matce szóstki dzieci, której praca w domu dla rodziny nie przeszkodziła w publicznej działalności zdominowanej przez samców. Była pełna sprzeczności i dlatego jest smakowita w wykonaniu wybitnej aktorki, jaką jest Kate Blanchett. Twórcy Mrs. America pokazują ideologiczną wojnę lat 70., która ciągnie się de facto do dziś. Pokazują ją oczami kobiet. Naprzeciwko Schlafly staje Gloria Steinem w tej roli Rose Byrne, zwolenniczka legalnej aborcji i małżeństw jednopłciowych. Twórcy serialu są po stronie Glorii i jej armii gniewnych kobiet. Jednak na Phyllis patrzą z empatią, starają się ją zrozumieć, a nie glanować. W Mrs. America dostajemy ważną i przełomową refleksję. A może prawo do życia zgodnie z tradycyjnym modelem rodziny jest również prawem kobiety? A może taki wybór realizowania siebie jako kobiety wcale nie oznacza zdrady własnej płci? Może sama walka, jaką podjęła Phyllis przeciwko aborcji postulatom LGBT, zasługuje na uznanie, skoro była prowadzona w imieniu milionów kobiet wspierających finansowo i duchowo swoją liderkę? Przecież Phyllis, by osiągnąć sukces, musiała pokonać męską dominację z nie mniejszym trudem niż jej oponentki ideologiczne. Nie wiem, jaka będzie wymowa serialu Mrs. America w finale, ale już po trzech odcinkach można stwierdzić, że to kawał solidnego politycznego kina. Kina o walce kobiety, która stała się ikoną. Jest to więc kino feministyczne. Czy tego chcą feministki z lewej strony, czy nie? Did you think you'd get to run the world forever? Little soldiers fighting loyal by your side. That you get to play the role of Grand Commander. Never questioning your motives or your pride. One little soldier talking to the others. One little soldier calling out the cowards. You've got them real long legs. Won't you tell us a story? I can listen to you dance all day. You've got them real. Regina Spektor, One Little Soldier to piosenka z filmu Gorący temat. Pora, 21 minut pozostało do 12 na nasz cogodzinny duet. Ci z Państwa, którzy śledzą nasze spotkania od dłuższego czasu, wiedzą, że mam ogromną słabość do tej serii kinowej i także mam słabość do tej konkretnej piosenki, chyba jedynej w tej serii, którą wykonywał duet artystów do tej pory nie występujących razem. Piosenka nosi tytuł Another Way to Die, a śpiewają ją Jack White i Alicia Keys. Cyklu duetowym Alicia Keys i Jack White, Another Way to Die, to piosenka z drugiego filmu bondowskiego z Danielem Craigiem w roli głównej, czyli Quantum of Solace. Cześć, tu Cortez, zostań w domu z trójką.